Na północy pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia. To na północy, a w pozostałych regionach dziś pogodnie, słonecznie, a wiatr słaby, umiarkowany, choć w górach i nad morzem porywisty. Na termometrach od 15 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Przebój w nowej wersji, duet Karaś Rogucki z repertuaru grupy Tilaw. 9 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić z zagranicy. Brexit będzie głównym tematem rozpoczynającego się dziś dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. Wielka Brytania ma wyjść planowo ze wspólnoty za 2 tygodnie, ale trwają negocjacje nad zmianami w umowie dotyczącymi granicy irlandzkiej. Dyplomaci i urzędnicy informowali wczoraj, że porozumienie negocjatorów z Unii i Wielkiej Brytanii jest już prawie gotowe. Dziś rano ma być ostatecznie uzgodnione, by europejscy przywódcy mogli na szczycie je zaakceptować. Brexit będzie jednym z głównych tematów unijnego szczytu, ale nie jedynym. Europejscy przywódcy mają rozmawiać także w kwestiach zagranicznych. Turecka ofensywa w północno-wschodniej Syrii jest jedną właśnie z tych spraw. Premier Mateusz Morawiecki leci do Brukseli koło południa, gdzie weźmie udział w unijnym szczycie poświęconym m.in. wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Będzie pewnie Brexit, odcinek 1437. Przed Sądem Krajowym w Hamburgu rozpoczyna się proces byłego esesmana, którego prokurator oskarża o udział w zamordowaniu co najmniej 5230 osób. Oskarżony to Bruno D., który w czasie II wojny światowej był strażnikiem w niemieckim obozie koncentracyjnym w Stutthofie. W Palazzo rozpoczyna się 14. Rzymski Festiwal Filmowy Święto Kina. W konkursie wystartują 33 filmy, z czego 16 to produkcje hollywoodzkie z udziałem znanych aktorów i aktorek. Ziemia Święta, tam dziś 4. zjazd Polaków ratujących Żydów, organizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W Watykanie rozpoczynają się obrady Synodu Biskupów na temat Amazonii, zwołanego przez papieża Franciszka pod hasłem Nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej. Amazonia. W Nowym Jorku Forum Kobiet w Biznesie, Stany Zjednoczone, Europa Centralna, na Gibraltarze wybory parlamentarne, a u nas w kraju raju Senat wznowi dziś obrady ostatniego posiedzenia 9. kadencji. Izba rozpatrzy m.in. nowelizację kodeksu karnego, także kodeksu drogowego, która to nowelizacja wprowadza do przepisów tak zwany korytarz życia i obowiązek jazdy na suwak. Pierwsza regulacja ma umożliwić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych, z kolei jazda na suwak ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo. Główny Urząd Statystyczny ogłosi dziś dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach, a w Zakopanem pod patronatem Polskiego Radia rozpocznie się festiwal inspirowany górami. To okazja do spotkania osób, dla których Zakopane i góry stają się nowym impulsem w poszukiwaniach twórczych. Pierwsze spotkanie o 17.30 w willi Czerwony Dwór będzie poświęcone radości towarzyszącej turystyce i aktywnościom górskim. Festiwal inspirowany górami pod patronatem Polskiego Radia potrwa do soboty, a zakończy go koncert w Teatrze Witkacego. Będzie to koncert pani Magdy Umer. Skrzypce stroi świeższ, dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsie w objęciach polnej myszy. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Koncert, co z babim latem odpłynie. Drzew pokryły się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska w oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsy w objęciach polnej myszy. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Koncert, co z babim latem odpłynie. Wietrzał dawno zapach żniw, szczelnie zamknięto wszystkie drzwi. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie.

can't load a gun up for you and cock it too. Well, if you can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think this shit's cool, not knowing we really just protecting ourselves. We entertainers, of course this shit's affecting ourselves. You ignoramus, but music is reflection of self. We just explain it, and then we get our checks in the mail. It's shit to paint it, how we can come from practically nothing to being able to have any thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a rat magazine, who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's ever been through shit in their lives, so they sit and they cry at night wishing they died. So they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you but with a they eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone, just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can Eminem urodzinowo na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza. Więcej przygód już za chwilę. No to co, licytujemy. Pani Kasia, Bielany wstały. Księżyc świeci nad warszawską dzielnicą. Sucho i fabryka wzywa. A jesień w górach cudowna. Polecam Puszczę Kozienicką. Byłam wczoraj, zapiera dech w piersiach, napisała pani Kasia. Dobrze, licytujemy. Kto da więcej, kto da ciekawsze miejsce. Dla każdego coś pięknego podczas tegorocznej jesieni. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Teraz 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty w muzycznym kalendarzu. Równo 100 lat temu w Madrycie uruchomiono pierwszą linię metra, połączyła 8 stacji, a jej długość wynosiła 3,5 km. Rok 1919. W 1942 urodził się Jerzy Cnota, aktor przez wiele lat związany z Piwnicą pod Baranami. Zmarł w roku 2016. 48 lat temu miała miejsce beatyfikacja Maksymiliana Kolbego. Przypomnijmy, w czasie II wojny światowej wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz zgłosił się dobrowolnie na śmierć zamiast jednego z wyznaczonych współwięźniów. 46 lat temu polscy piłkarze zremisowali z Anglią na Wembley 1-1, awansując do Mistrzostw Świata w Niemczech. Rok 1973. Rok później, 45 lat temu, w Psarach koło Kielc rozpoczęła pracę pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej. 40 lat temu Matka Teresa z Kalkuty, słynna na całym świecie misjonarka pochodzenia albańskiego, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 22 lata temu weszła w życie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązująca do dziś ustawa zasadnicza została uchwalona pół roku wcześniej. Rok 1997. A w roku 2007 zmarł Jan Grochowski, lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie, twórca nowoczesnej chirurgii dziecięcej w Polsce, współtwórca i wieloletni dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu. Muzyczny kalendarz i wspomnienie. Ach, to nie takie znowu wprost, ale jednak myślę w bardzo rozbudzającym wykonaniu. Wspomnienie Fryderyka Chopina w 170. rocznicę śmierci niezwykłego kompozytora, pianisty o indywidualnym stylu, łączącym narodowe i ludowe tradycje. U nas Chopin na jazzowo. Stąpi trio Andrzeja Jagodzińskiego. Fryderyk Chopin na jazzowo, Andrzej Jagodziński, trio i walc opus 64, numer 1, des dur, 170. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, ale wcześniej jeszcze licytacja. Było whisky, był rum, to jeszcze nalewka na miodzie, taka propozycja od pani Eli. Ku zdrowotności oczywiście. No, myślałem o licytowaniu, jeśli chodzi o te przepiękne miejsca, góry podczas złotej polskiej jesieni. Ale dobrze, dobrze. Wszystko pod przykrywką zdrowotności. Niech i tak będzie. Już po 5:30. Czas na prognozę pogody. Na północy kraju dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, to i też na północy popada. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, ale w górach i nad samym morzem w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura utrzymuje się bez zmian, tak od kilkunastu do dwudziestu, ledwie kilku, ale to powinno cieszyć już druga połowa października. Dziś od 15 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pretty bags are packed. Forever sure did go by fast. I hope you find the skies are blue, the grass is green and the road is smooth. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. But you go your way, and I'll go crazy. I poured some bourbon in a coffee cup. It's been too long since I drank too much. So here's to me and here's to the moon. And here's to love that ends too soon. You go your way, c'est la vie, sweet baby. Here's hoping that you don't hate me. Who knows, you might just maybe miss me out there. It ain't about who's right or wrong. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Love dies and life goes on. Had a good thing, but now it's long gone, baby. You go your way, and I'll go crazy. Tych najpiękniejszych jesiennych widoków zdaje się, że pani Ela ma swoich pobratymców. Tak, tak, nalewka na miodzie, znakomitość. Tak jest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I pan Paweł zdaje się troszkę przestraszony, że już country, już przysnęło się, a to przed szóstą. Nie, nie, nie, nie, spokojnie. To w muzycznym kalendarzu wspominamy Alana Jacksona, amerykańskiego muzyka, wokalistę i autora tekstów. On to kończy 61 lat. Spokojnie, spokojnie. Redaktor Pacuda i country w budziku. Dziś też się pojawią, to za kilka chwil będzie i Carl Perkins i granie country instrumentalne, więc pewnie dla każdego coś miłego. A w muzycznym kalendarzu w dalszej części urodziny, za chwilkę country, ale wcześniej po polsku, jak słyszymy już kult, z utworów tego państwa wymarzonego zestawu utworów skutecznie budzących. Tak, pamiętamy, prosto kultu, kiedyś na miejscu pierwszym. No a dziś w muzycznym kalendarzu bowiem Janusz Grudziński, muzyk kultu, kończy 58 lat. To też okazja do tego, by zrobić głośno. Smacznego, najlepszego. Nowe kalendarium muzyczne. Song. She played it all night long. hypnotized by the beat. On the rocks I made my bed. She played reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Yeah. Cities are for oppression. There is no imagination. Oh, to be wild and free again. A world without dreams is lost, it seems, in the prison of known realities. So I say, I got reggae in my head. A reggae in my head. I put reggae in my head. Got reggae in my head, reggae in my head, reggae in my head, yeah. Oh, what a wonderful world this could be, yeah, yeah, yeah, yeah. Only if we live in peace, dancing to this vibe. Listening to her song, she played it all night long. She brought me from defeat, hypnotized by the beat. On the rocks I made my bed. She played reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. I want reggae in my head. I got reggae in my head. I need reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae in my head. Ziggy Marley na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza obchodzi 51. urodziny. Wszystkiego dobrego. A jeszcze najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego. Powiem dziś Kimi Räikkönen, fiński kierowca rajdowy wyścigowy F1 kończy 40 lat. No, jak fiński, to powinienem po fińsku zabłysnąć. Mam nadzieję, że nauczycielka fińskiego, pani Sirka, pęknie z dumy. Sydemelisyn, synty ma paiwa, halua jakaki parhat. Tak jakoś chyba to powinno brzmieć. Za kwadrans szósta. Czas na country w budziku i rzeczony wcześniej zapowiadany Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carl Perkins chyba nie należy do najszczęśliwszych piosenkarzy, jeśli chodzi o rozwój jego kariery. Po pierwsze, będąc konkurentem Elvisa Presleya i mając nagrany przebój jeszcze przecież przed Elvisem, jego własną kompozycję Blue Suede Shoes, czyli opowieść o błękitnych zamszach, doznaje wypadku samochodowego, składają go, jest ciężko ranny, wreszcie jakoś powrócił do zdrowia, pomógł mu Johnny Cash, a tutaj zaczyna się następny problem, problem alkoholowy. Carl Perkins po prostu dobrze rozpoczynającą się karierę zaczyna dwa razy, ale wreszcie Johnny Cash, kiedy sam stanął na nogi, wyciągnął dłoń do Karla, no i Karl rzeczywiście, występując z nim, osiągnął pewien sukces. Dixie Fright to kompozycja Perkinsa. Well, on the outskirts of town there's a little night spot, and then dropped in about 5 o'clock. Pulled off his coat, said the night is short. He reached in his pocket and he flashed a quart and hollered, rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie Fried. Now Ben got happy and he started raving. He jerked out his razor, but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop, but he was born and raised in a butcher shop, he hollered, rave on, children, I'm with ya. Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone and let's all get Dixie fried. Cops heard Dan when he started to shout. They all ran in to see what it was about. And I heard him holler when they led him away. He turned his head and this is what he had to say. Holler, rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried. Get right. Ever saw. He let us all know he wasn't scared of the law. And to the black crossbar, he tossed a note to his dick. He said, it ain't my fault, hun, that I'm in here. But hollered, rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops ain't gone. And I've been Dixie fried. Les Paul to mistrz gitary. Po Carlu Perkinsie, który grał zapewne na Fenderze Telecasterze, gitara, która wyszła spod marki Gibson, ale Les Paul jako mistrz po prostu zaproponował fabryce tych gitar nową odmianę gitary. Gibson Les Paul to jest właśnie taka nazwa, którą po prostu wielu, wielu gitarzystów używa po dziś dzień. Lady of Spain, znakomita melodia, właściwie piosenka, która tutaj, mimo tego, że Mary Ford będzie mężowi Les Paulowi towarzyszyła, jest w wersji instrumentalnej. Kornelius Pacuda z muzyką country wróci jutro przed godziną 6:00. Ot taka dziś zabawa, by nie powiedzieć zabawowa instrumentami. Za 9 minut 6:00. Zabawa jak zabawa, tam nasi, a tu my.